musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie średnia dzienna badań w kierunku koronawirusa zlecanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 12 osób rannych w wypadku dwóch autokarów w Pankach w powiecie kłobuckim na Śląsku. Włochy kasują sankcje dla statków międzynarodowych organizacji pozarządowych, które pomagają imigrantom na Morzu Śródziemnym. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili już ponad 9 tysięcy testów w kierunku koronawirusa, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Średnia dzienna zlecanych badań systematycznie rośnie. W ostatnich dniach to jest od 1200 do 1500 badań dziennie. W sumie lekarze POZ wystawili już ponad 9 tysięcy testów. Mamy także już 390 punktów drive-thru. Wydłużyliśmy czas pracy tych punktów. 153 punkty działa od 2 do 4 godzin, a 237 działa już powyżej 4 godzin. W Polsce badania na obecność koronawirusa są wykonywane w 194 laboratoriach. Możliwości sięgają około 60 tysięcy testów na dobę. W Samborowie zakończyła się akcja uszczelniania gazociągu, podała dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Rura została uszkodzona przez koparkę, co powodowało utrudnienia drogowe. W związku z rozstrzelnieniem gazociągu strażacy ewakuowali pobliski zespół szkół, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Rafał Melnyk. Ewakuowaliśmy około 260 osób, dzieci ze szkoły, dzieci z przedszkola, obsługa oraz nauczyciele. Ponadto ewakuowano ponad 30 mieszkańców okolicznych budynków. Zablokowana została również trasa krajowa nr 16 i przez ponad 2 godziny kierowcy na odcinku Ostróda i Ława musieli korzystać z objazdu. Miejsce awarii było zabezpieczane przez policjantów oraz strażaków zawodowych i ochotników. Pracownicy pogotowia gazowego założyli opaski zabezpieczające w 2 miejscach, w których gazociąg został uszkodzony. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. 12 osób rannych w wypadku dwóch autokarów w Pankach w powiecie kłobuckim na Śląsku. Przewoziły one dzieci z lokalnych szkół. 7 osób trafiło do szpitala, w tym 4 dzieci, mówi młodszy brygadier Mariusz Gosławski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wszyscy byli przytomni, pozostałe osoby, które podróżowały tymi autokarami, zostały przeprowadzone do pobliskiego budynku remizy OSP w miejscowości Panki i stamtąd były odbierane już przez swoich rodziców i opiekunów. Najbardziej poszkodowaną osobą był kierowca, był on zakreszony w jednym z autokarów, strażacy musieli tutaj użyć specjalistycznego sprzętu. Pozostałe osoby, są to głównie jakieś otarcia, drobne siniaki powstały na skutek tego zderzenia. Jeden z autokarów uderzył przodem w sam środek drugiego, który wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Znane są wstępne przyczyny zdarzenia, mówi młodsza aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Kierowca, który poruszał się drogą tysiąclecia w Pankach, drogą podporządkowaną, prawdopodobnie nie udzielił pierwszeństwa poruszającemu się drogą wojewódzką kierowcy drugiego autokaru. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Częstochowie. Włochy kasują sankcje dla statków międzynarodowych organizacji pozarządowych niosących pomoc imigrantom na Morzu Śródziemnym. Jest już gotowy nowy dekret. Na jego szybkie wprowadzenie w życie naciska jeden z koalicjantów, Partia Demokratyczna, która w miniony weekend odniosła spore zwycięstwo w wyborach do władz lokalnych. Dekret będzie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rządu. Najważniejszym jego punktem jest skasowanie wysokich kar finansowych dla statków organizacji pomocowych, które przejmują migrantów na morzu po to, by zostawić ich w tak zwanych bezpiecznych portach, najczęściej na Lampedusie i na Sycylii. W wielu przypadkach jednostki czyniły tak, nie otrzymawszy pozwolenia. Tekst modyfikuje dekrety bezpieczeństwa Matteo Salviniego, byłego ministra spraw wewnętrznych. Teraz kary zmniejszono, wynoszą od 10 do 50 tysięcy euro, ale i tak nie będą stosowane w praktyce, bo dekret precyzuje, że zakaz tranzytu i postoju na wodach terytorialnych nie może być zastosowany wobec działań ratowniczych, o których poinformowano ośrodek koordynacyjny odpowiedzialny za ratownictwo morskie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i w centrum zachmurzenie początkowe umiarkowane, później wzrastające do dużego. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na zachodzie od rana pochmurno i deszczowo. 16 stopni na zachodzie, 22 w centrum, na północy miejscami na południu, do 26 na wschodzie i północnym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Iwanka Kunewa i w zastępstwie Marty Malinowskiej Ola Budka. Jesteśmy w tym składzie jeszcze przez godzinę i nie mogłam zacząć inaczej, bo zrobiła nam się trochę psia audycja od tej 19:00 i mam przed sobą nową płytę Micromusic, która wchodzi do sklepów jutro, a na okładce Kraksa. No i taki jest także tytuł tego krążka. Płytę dedykuję Kraksie, mojej kochanej psinie, która nagrała ze mną wszystkie płyty Micromusic. Była na wielu koncertach, a także na wywiadach. Kraksę adoptowałam, gdy miała 3 lata. Towarzyszy mi już od 15 lat, jest świadkiem biegu mojego życia i rozwoju zespołu. Żyj, kochana, w zdrowiu jak najdłużej, twój Grosiak, czyli Natalia Grosiak. Ta płyta od jutra i wszystkich psiarzy i miłośników wspaniałej, dobrej muzyki Micromusic. Zachęcam do pójścia do sklepów jutro po ten krążek. Pomieszamy sobie dzisiaj tych artystów i tak poplączemy. Zrobimy sobie takie supełki na sznurku i dokąd nas te supełki zaprowadzą, no zobaczymy. Słowem, będzie bardzo dużo polskich dźwięków. No to było Micromusic i teraz będzie także Micromusic, ale ze Skubasem. Wsiąkam w ziemię, Już 5 lat minęło od premiery tego singla. Micromusic i Skubas, Bezwładnie. Ten utwór pojawił się także w filmie Chemia Bartka Prokopowicza i myślę, że po 5 latach warto sobie ten film przypomnieć lub obejrzeć go po raz pierwszy, jeśli są jeszcze Państwo przed obejrzeniem tego obrazu. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Micromusic, Natalia Grosiak ze Skubasem. To teraz pora na najnowszy singiel Skubasa. Przez otwarty park szelestem chciałbym z tobą iść za rękę, za oknami wiatr. Nie będzie nigdy więcej wiać jak przedtem. A kiedy świata zapuka do mych drzwi, otworzę na oścież jakby nigdy nic. Gdy zrobi się zbyt ciasno, jak dym ulotnie się, bezbronny jak stosy hajtańskich drzew. Zepsuty świat zamętem chcę w rosyjską grać ruletkę, to go karmi strach i dreszcze. Kto chce, bym się bał, powie. A kiedy koniec świata zapuka do mych drzwi, otworzę na oścież jakby nigdy nic. Gdy zrobi się zbyt ciasno, jak dym ulotnie się, bezbronny jak stosy hajtańskich drzew. Najbardziej radosna piosenka Skubasa? Wydaje mi się, że tak, a na pewno zapowiada nową płytę Skubasa. Ta już tej jesieni, a skoro przyjęło się, że październik to taki idealny jesienny miesiąc na premierę płyty, no to ja już widzę na horyzoncie ten nowy krążek Skubasa. To kolejny supełek i po supełku, po sznurku do celu wracamy do Natalii Grosiak i to jest jej najnowszy duet z Milo i nasza wczorajsza premiera w tonacji trójki. Thank you. osłania mgła. Noce coraz krótsze, wschód jakby bledszy jest. Zostanę jeszcze chwilę, przyjrzę się z bliska. Mamy szczęście do tych jesiennych premier, bo Milo zaprosił Natalię Grosiak na swój najnowszy krążek. Ten także ukaże się jesienią, a przypominam, że nowa płyta Micromusic od jutra w sklepach. Zaprosiłam dziś Państwa do zabawy zainspirowanej okładką projektu Jaws of Love. Tam jest łapka zwierzęcia. Ustaliliśmy już to, że to jest psia łapka na dłoni człowieka i zapraszam, żeby Państwo właśnie także takie zdjęcie zrobili i przysłali do mnie aleksandra.budka@polskieradio.pl albo bezpośrednio można opublikować to zdjęcie na Facebooku. Jest już sporo tych zdjęć i bardzo się cieszę. I bardzo dziękuję za zaangażowanie i wszystkie dobre słowa. No i bardzo się cieszę także z tego, że adoptują Państwo psy i koty. To jeszcze jeden duet, Renata Przemyk i Leski, a później przypomnę Państwu, jak Leski brzmi solowo. Mam tylko kilka prośb. Nim przekroczysz próg, nie przenoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodził. Czuję, że już w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi, wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. drzwiami leży głaz. Bo jeśli tak ma być, to ale więcej nie wychodzić już. Żaden wróg nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić za chwil. Nie potrzeba wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kan wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kan wśród czterech ścian. Czemu mi z tobą źle? Czemu mi z tobą źle? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozstrasza ją serca skłonie. Grasuje nocą, kusi dzikie serca. Ma w sobie wszystko, nic na sobie. Piękna, nie odchodź. Leski dwukrotnie, najpierw z Renatą Przemyk, to jest ten nowy krążek Renaty Przemyk, z mężczyznami, przepiękne duety, nagrane ponownie po latach i te najpiękniejsze piosenki Renaty Przemyk w duetach, a później Leski z ostatniej płyty, czyli płyty o tym, jak wygląda miłość po tej drugiej stronie, miłość po stronie B. Łapki, łapki, łapki. Nawet pani słuchaczka, pani Alina napisała, że jej piesek ożywił się na głos Renaty Przemyk, co jest oczywiste. No i dzisiaj właśnie zapraszam państwa do takiego bardzo intensywnego kontaktu ze mną i uczestnictwa w tej audycji. To za sprawą singla Jaws of Love, projektu o takim samym tytule. Ta piosenka zabrzmiała w pierwszej godzinie i jest bardzo inspirująca okładka do tego singla i ja zachęcam państwa do robienia zdjęć ze swoimi czworonogami, ale mogą to być i koty, i chomik się nawet pojawił. Zobaczymy, czy będzie miał kolegę. To wszystko można wysyłać pod adres aleksandra.budka@polskieradio.pl i także jesteśmy na Facebooku. Tam też pojawi się playlista dzisiejszej audycji. Jest już po wakacjach, ale my mamy bardzo wakacyjny nowy singiel zespołu Bluszcz. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie tak jak na filmach. Tego lata znowu stadion wyprzedaje jakiś znany artysta. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona chciałaby więcej, kochanie, więcej nie ma już nic. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie jak w teledyskach. Zaszyjemy się za miastem, chociaż zima tego lata nie wyszła. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona pyta, czy serio, czy tylko bawi się konwencją. Na Mazury ją weź, jedyne czego chce to słońca. Na Mazury ją weź, dzisiaj lata zima, co ty wymyślasz? Na Mazury ją weź, jedyne czego chce to słońca. Na Mazury ją weź, ona jeziora chce zobaczyć z bliska. Znowu pisze do mnie, pik nic nie pyta, czy tam u mnie okej. Mi muzyczne wysyłają chyba jakieś igrzyska. Dokładnie wyglądasz w tej kurtce, imponuje mi tak bardzo ten francuski styl. Nie kupuj nowych kurtek, w starych dużo lepiej wyglądasz. Bluszcz i utwór Simpson. 23 minuty pozostały do godziny 21. Wracamy do Jacoba Banksa. On zabrzmiał w pierwszej godzinie naszego spotkania, a teraz posłuchamy jego wersji utworu Alicia Keys. If I had no more time, no more time left to be here, would you cherish what we had? Everything that you were looking for. If I couldn't feel your touch and no longer were you with me, I'd be wishing you were here. Everything that I'd be looking for. I don't wanna forget the present is a gift. I don't wanna take for granted the time you may have here with me. Lord only knows another day is not really guaranteed. So every time you hold me like this is the last time. Every time you kiss me like you never see me again. Every time you touch me like this is the last time. Promise that you love me like you never see me again, no. Oh, oh, oh. Millions never will. Do you know until you lose it? Everything that we are looking for. When I wake up in the morning and you're beside me, I'm so thankful that I found everything that I've been looking for. I don't wanna forget the present is a gift. I don't wanna take for granted the time you may have here with me. Lord only knows another day is not really guaranteed. Every time you hold me like this is the last time. Every time you kiss me like you never see me again. Every time you touch me like this is the last time. Promise that you love me like you never see me again. Oh, oh, oh. Pani Emilia, dziękuję za zespół Bluszcz, a ja dziękuję za wszystkie dobre słowa, listy i komentarze. Jacob Banks, like you'll never see me again, to jest utwór Alicia Keys i ona także musi się w tej audycji pojawić, ponieważ od piątku, czyli niecały tydzień, znamy wszystkie utwory z jej najnowszego krążka pod tytułem Alicia, a to jest mój numer jeden. Three

aż uchylą wrót. Śpi o wschodzie słońce drży. To nic, już nadchodzi chłodny świt. Już. I to wszystko na dziś. Raz, dwa, trzy. Żegnam Państwa tym utworem i dziękuję za dziś. Dziękuję za wszystkie zdjęcia, za maile, za dobre słowa. Zaraz po audycji zabiorę się za utworzenie tego obiecanego albumu. Ale teraz, jak zwykle o tej porze, od poniedziałku do czwartku, zapraszamy Państwa na kolejny odcinek opowiadania Melchiora Wańkowicza Dzieje rodziny Korzeniewskich. Ten najbliższy odcinek już za chwilę, a kolejny w poniedziałek około godziny 20:50. Iwanka Kunewa, Ola Budka, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Dobrej nocy. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. 6 lipca 1941 roku. Noc dzisiejsza była wprost upiorna. Pluskwy gryzły strasznie. Pewno się znów wyroiły. Komary zaś tak cięły, zrobiły taki koncert brzęczący, że do świtu nie mogliśmy zmrużyć oka. 7 lipca 1941 roku. Mały mężczyzna stara się brać na siebie część brzemienia. Zawchoz, kierownik, dał tyle toporów Oli i jej mężowi do ostrzenia, że nie mogli pójść na kolację. Topory nowe są takie okropne, że będziemy je wieki całe ostrzyli. Byliśmy też mocno zważeni. Dopiero Jurka kolacja wróciła nam humor. Była pyszna. Szpinak z pokrzyw i kasza. Dawno się tak nie najadłam. 11 lipca 1941 roku. Pamiętnik pod tą datą jest wypełniony marzeniami o tym, że podobno trust wypłaci część zaległych poborów, że da jakieś szanse. 14 lipca 1941 roku. Marzenia na wypłacenie zaliczki rozwiały się. Natomiast dziś wprowadzony został 12-godzinny dzień pracy. Hanka musi wstawać o 5, żeby o 6 wyruszyć na 60 kwartak, wracać zaś będzie o 8. Nas z chwilą wyzdrowienia pana Wnęka czeka to samo. Tymczasem w obecnej sytuacji, której nam wszyscy zazdroszczą, noc nasza będzie się składała w najlepszym wypadku tylko z 4 godzin. Ostrzyć topory będzie można najwyżej do 12 w nocy, zatem wykańczać bieżącą robotę będziemy musieli od 4 rano. A teraz zagadka. Co to jest? Nie je? Nie pije, a chodzi i żyje. Zagadka stara jak świat i żadne dziecko nie miało wątpliwości, że istnieje jedna tylko odpowiedź. Ale istnieje druga odpowiedź. Na Uralu jedyna. Ładnie bym się musiała namęczyć, żebym chciała wytłumaczyć na przykład Rebece Goldberżance, gdy podrośnie, co to jest zegarek. Tutejsze dzieci na tę zagadkę odpowiadają jednogłośnie Uralczyk. Obecnie mamy już przed sobą konkretną wizję śmierci głodowej. Nie mogę określić, jak długo będziemy jeszcze chodzili i żyli. 15 lipca 1941 roku. Przykuci do pracy, za którą im nie płacono na skutek zadłużenia trustu u władz centralnych, wygnańcy oczekują tak zwanego wychodniego dnia, czyli dnia wolnego od roboty, aby szukać żywności. Wczoraj, ponieważ był wychodnoj, Hanka poszła szukać grzybów. Antosia na pokrzywę, a my z Heniem przez cały dzień łowiliśmy ryby na wędkę. Z tego wszystkiego prawdziwą pociechę mieliśmy tylko z grzybów.